I dette program indgår øvelser, der styrker og smidiggør fødderne, endvidere stående stilling og stræk og udspænding af hele kroppen. Du skal starte med at stå med lidt afstand imellem fødderne og stå og fornem dine fødder. Hvordan føles det lige nu? Og nu skal du krumme fødderne, så at du krummer tæerne ind under og løfter hele foden fra underlaget, sådan at du styrker musklerne i fodsålen, og så slip spændingen igen. Og prøv det en gang til, krumme foden og slippe spændingen. Og prøv med den anden fod og krumme op, så du løfter både forfoden og hele længdebuen på indersiden af foden, og slip spændingen igen. Og prøv en gang til, krumme foden og slippe spændingen. Du skal også prøve, om du kan sprede tæerne, få dem fra hinanden. Og du kan hjælpe med hænderne ved også at sprede fingrene, strække fingrene. Og så mærk viften både i fingrene og i tæerne. Og du kan prøve, om du kan sætte viften ned, sætte tæerne i gulvet også, mens du holder udspændingen. Og slip spændingen igen. Du kan også hjælpe med fingrene, lige bøje dig ned og trække forsigtigt i tæerne, hvis ikke de rigtig vil med ud til siden. Og så slip spændingen igen. Nu skal du vippe lidt op og ned på fødderne, sådan at du også her styrker fødderne, vippe op på forfoden og ned på hælen. Og du kan godt flytte dig lidt rundt i lokalet og give efter hele vejen op igennem kroppen. Forestil dig, at du sidder på en hesteryg og følger hestens bevægelser. Du fjeder i hele ryggen og slipper op omkring skulder og nakke. Og stå så igen med vægten på begge fødder og mærk dine fødder. Det er vigtigt at styrke fødderne, sådan at de er både smidige og har styrke, fordi de skal bære kroppen hele livet igennem. Nu skal du stå og mærke vægten. Hvordan fordeler du vægten på dine fødder? Flyt vægten lidt frem over forfoden, sådan så du næsten er ved at tippe fremover. Og så vip tilbage, så du har vægten på hælene. Og prøv et par gange til at vippe fremover. Og helt tilbage på hælene, så langt det kan lade sig gøre. Og find så en midterstilling, hvor du har vægten både på forfoden og på hælene. Og du må gerne have lidt mere vægt på forfødderne, så du står en anelse fremover. Tænk så videre op til dine knæled. Prøv lige, om de kan fjedre, så du ikke har overstrakte knæ og heller ikke meget bøjet knæ. Og tænk på at åbne fortil ved hoften. Og fornem nu hele din virvelsøjle nede fra bækkenet og helt op til nakken. Fornem ligesom en stigning i kroppen, helt nede fra fødderne, op gennem benene, bækkenet, virvelsøjlen op til nakken, helt op til issen og videre op mod loftet. Fornem også, at du åbner på forsiden, uden at overstrække dig. Og mærk igen dine fødder. Hvordan er vægten nu nede på fødderne? Og tag så begge hænder bag om nakken, læg hænderne oven på hinanden. Og giv dig selv et lille stræk. Du kan godt ligesom løfte dig selv op efter. Og slip igen med hænderne. Og en anden impuls, du kan give dig selv, det er at tage fat helt op på issen. Lige op på issen og trække lidt op efter i håret. Og så slip igen. Og nu skal du til at strække kroppen igennem. Så prøv at strække højre arm op efter og mærk strækket helt nede fra fødderne, op gennem benene og ud gennem kroppen, ud mod armen. Og slip igen. Og prøv det samme med venstre. Mærk strækket fra fødderne, op gennem benene, kroppen og helt ud i armen. Og slip igen. Og prøv at lade højre arm gå helt ind over hovedet og flyt vægten lidt over på venstre fod og mærk udspændingen af hele siden. Hvor langt ned går udspændingen? Lad armen hvile tungt ind over hovedet og slip igen. Og prøv også til den anden side. Lad venstre arm hænge helt tungt ind over hovedet og mærk udspændingen af hele siden. Hvor langt ned går udspændingen her? Og slip igen. Og prøv nu at strække begge arme frem efter og helt op efter mod loftet. Så du mærker strækket igen helt ned fra fødderne og op igennem kroppen. Og slip igen. Og stræk nu højre arm frem efter, så når håndfladen er opad. Og tag fat med venstre hånd om fingrene. Samtidig med at du nu strækker albuen ud. Fornem så udspændingen både i underarm og i hånd og ud i fingre. Og giv efter der, hvor det muligvis er ubehageligt eller gør ondt. Mærk om det ændrer sig. Og slip igen spændingen. Og prøv så med venstre hånd med håndfladen opad først. Og tag fat med højre hånd om fingrene. Træk dem let ind efter. Og hold udspændingen, så længe du kan holde ud. Giv efter der, hvor du mærker det ubehageligt. Prøv om det ændrer sig, hvis du holder spændingen. Og så slip igen. Og nu skal du flette fingrene og strække armene frem foran kroppen og have håndfladerne ud efter. Og bøje hovedet ned imellem armene. Og fornem nu udspændingen på bagsiden og på bagsiden af armene og helt ud i fingrene. Og slip spændingen igen. Og flet fingrene bag om ryggen. Stræk håndfladerne ned efter. Og fornem udspændingen på forsiden og også i fingrene og armene. Og slip spændingen igen. Nu skal du så udspænde bagsiden, rygmusklerne. Så du skal lade hagen synke ind mod brystet. Og langsomt lad dig trække ned efter. Udnytte tyngdekraften. Lad hovedet og skuldrene synke fremover. Og giv godt efter i knæene lige så langt, snart du et stykke nede. Og hæng nu helt tungt fremover. Mærk udspændingen af rygmusklerne. Og hen over skulderbæltet og i nakken. Tænk på at løsne omkring skuldrene. Og når du skal til at rulle op igen, så skal du starte med at fornemme fødderne, at du står godt fast på fødderne. Og så rulle let op efter, skub knæene lidt fremad og også bækkenet. Og så byg ganske langsomt op fra lænden, ligesom du stabler virvlerne oven på hinanden. Skuldrene ruller ind på plads, og nakken bygger du til allersidst helt langsomt op. Og står så igen og finder balancen i hele kroppen. Og stræk nu armene op efter mod loftet, sådan at du udspænder hele kroppen. Mærker udspændingen nede fra fødderne op gennem benene, maven, brystet og helt ud i armene. Og slip spændingen igen. Og stå så og fornem kroppen. Når du står helt i ro, mærk dine fødder igen. Hvordan fornemmes de nu, når du er i ro? Og hvordan fornemmer du hele din krop? Dette program indeholder en stående kredsløbsøvelse for skulder- og nakkeområdet. Derefter siddende stilling, samt øvelser, der udspænder og afspænder skulder-nakkemuskulaturen. Så der bliver brug for en stol i passende højde og uden armlæn. Du skal starte med at stå op og løfte din højre arm op til skulderhøjde og lad den falde ned ved sin egen tyngde. Det vil sige, at du skal udnytte tyngdekraft og svingkraft. Prøv at løfte armen op til skulderhøjde og lad den svinge frem og tilbage. Og du må godt, nu tage fat med venstre hånd op på højre skulder. Og samtidig med, at du løfter højre arm op, så trykker du let ind med fingrene på skuldermusklerne. Og slip så trykket igen, når armen dumper ned. Og gentag denne her bevægelse rytmisk og udnyt stadigvæk tyngdekraft og svingkraft, så du bruger mindst mulig kraft i skuldermusklerne. På den måde kan du øge cirkulationen i skuldermusklerne, hvor der ofte er spændinger. Jeg tror, du skal slutte nu med at svinge højre arm og lige hvile et øjeblik, og så bytte om, sådan at du starter med at svinge venstre arm frem og tilbage, og du skal ikke højere op end til skulderhøjde. Og lad armen falde ned ved sin egen tyngde. Og nu tager du så fat op på venstre skulder med højre hånd, og trykker let ind med fingrene i det, du løfter armen, og slipper trykket, når armen går ned efter. Og det skal være et skiftende tryk, samtidig med, at du så bevæger armen frem og tilbage, så der ligesom er dobbelt påvirkning af området. Og stop nu bevægelsen igen, og stå et øjeblik og mærk dine skuldermuskler. Bevægelsen skal fortsætte så lang tid, så du kan mærke, at der sker noget op i området. Eventuelt mærker du varme eller liv i området på en anden måde end før. Men du skal heller ikke blive ved så lang tid, så du får ondt i fingrene. Ja, nu skal du prøve at sætte dig ned. Og sæt dig sådan, at du skubber sædet godt tilbage, det du sætter dig. Og så mærke, om du har god kontakt med underlaget, om dine fødder når ned, sådan så du har god støtte på fødderne. Hvis du har korte ben, så er det muligt, at du skal have fat i et par telefonbøger og lægge under, for det er vigtigt at have god kontakt med understøttelsesfladen. Og du må godt lægge mærke til, hvordan trykket er bag på lårene, om stolens kant måske trykker for meget ind, sådan at du skal have en pude at sidde på. Det kan også tænkes. Eller du kan lige flette fingrene under højre lår, og så lade benet hvile i hænderne, og løfte benet lidt op efter, og sætte foden ned igen. Og læg mærke til, hvordan du så sidder. Det kan være, at du skal dreje benet lidt op fra hoften, så du selv finder ud af, hvordan du kommer til at sidde allerbedst. Og prøv det samme med venstre ben. Flet fingrene under låret, og løft dit ben lidt op efter, og sæt det ned igen. Og mærk, om du måske skal dreje lidt ud efter eller ind efter for at sidde allerbedst. Så skal du lægge mærke til, om du sidder på sædeknuderne, som er beregnet til at sidde på. Det vil sige, når du skubber sædet lidt tilbage, så skulle du gerne kunne sidde på sædeknuderne, som er den nederste del af bækkenknoglerne. Og du skal lige tage fat omkring hoftekammen med begge hænder, og så lave en lille vip af bækkenet. Hvis du vipper hoftekammen lidt tilbage mod ryglænet, og bagefter retter op igen i midten, og så vip hoftekammen lidt fremover, så du øger dit lændesvaj, og slip igen. Og prøv lige en gang til at vip tilbage, så du udretter lændesvajet, og op i midten, og vip lidt fremover igen. Og nu skal du så finde en stilling midt imellem de to punkter, hvor du synes, du sidder godt, har det godt med din lænd. Og tænk videre op efter, helt op til nakken. Og her må du godt lægge hænderne bag om nakken, lægge hænderne oven på hinanden, og tage fat om nakken og give dig selv et lille stræk op efter, ligesom vi gjorde i stående stilling. Og mærk nu, at du måske retter dig en lille smule op efter, sådan at der bliver mere plads på forsiden også. Så både åndedræt og kredsløb og fordøjelse får mere plads. Og prøv at tage fat helt op på issen og give dig også der selv et lille stræk her. Og slip igen med hænderne. Og mærk nu, hvordan du sidder. Om det er en stilling, du godt kunne blive siddende i et stykke tid, hvor du føler, du hviler godt. Du skal nu prøve at rulle ned efter. Så lad hagen synke ned mod brystet, og lad dig langsomt trække ned efter mod gulvet. Måske skal du rulle en lille tand længere frem på stolen, så du er lidt mere fri af stolesædet, så armene kan hænge ned på siden af benene. Og mærk nu udspændingen igen af hele bagsiden. Og tænk på at løsne i nakken og hen over skulderbæltet og give efter helt ned i ryggen og lænden. Når du skal til at rulle op igen, så skal du flytte vægten helt tilbage, ligesom tænke tyngde ind i sædet, og så først bygge op i lænden. Hovedet hænger forover hele vejen. Du retter først nakken op til allersidst, og lad skuldrene glide ind på plads, og så byg langsomt nakkevirvelsøjlen op. Og sid et øjeblik og fornem, hvordan du nu mærker din ryg og din nakke, når du har rullet fremover, om du sidder anderledes nu. Og du skal til at udspænde nakke og halsmusklerne. Så start med at lade hovedet synke ned mod venstre side, sådan så øret vender mod skulderen. Og mærk nu udspændingen her. Giv rigtig efter i de muskler, du mærker udspændes. Om det er ned mod skulderbladet, eller ud mod skulderen, eller på forsiden. Hvis ikke det er særlig ubehageligt, så kan du godt give lidt mere tyngde ved at lægge armen op over hovedet. Og uden at trække i hovedet, bare lad hånden tynge lidt ekstra ned. Og mærk igen udspændingen. Giv efter i udåndingen. Og ret nu langsomt hovedet op igen, tag armen ned efter, og ret op og sid i midterstillingen. Og mærk forskellen nu mellem de to sider, den du har udspændt og den du endnu ikke har udspændt. Og så må du godt lade hovedet synke ned til højre side, så du vender øret mod skulderen. Og fornem udspændingen til denne side. Føles det anderledes her? Og har du måske brug for lidt mere tyngde, så du tager armen op over hovedet. Og lad hånden tynge ned uden at trække i hovedet. Hvis du er ned til højre side, så er det højre arm, du skal have op over hovedet. Og kig igen efter, der hvor du fornemmer udspændingen. Og ret så langsomt hovedet op, når du har taget armen ned. Du skal også lade hovedet synke ned efter, så du lader hagen synke ind mod brystet og hænger et øjeblik helt tungt fremover. Og fornem udspændingen om i nakkemusklerne, måske langt ned mellem skulderbladene eller længere ned i ryggen. Og giv efter et øjeblik og rut så langsomt op igen i midten. Og nu skal du lade hagen gå lidt skråt op efter, sådan så du kigger lidt op efter mod loftet, men uden at lade hovedet synke helt tilbage. Og så lad hovedet vippe tilbage igen i midterstillingen. Og mærk, hvordan du har det nu i dine hals- og nakkemuskler. Og prøv nu til sidst at hæve skuldrene op mod ørerne. Løft dem op efter, og sænk dem langsomt nedad igen. Og du må godt følge din egen rytme, følge vejrtrækningen, så du løfter op i en indånding, og sænker i en udånding. Programmet indeholder først en gradvis opvarmning ved at bevæge alle leddene. Dette er stående. Derefter rygliggende træning af bækkenbund og mavemuskler. Så der er brug for et tæppe eller en rullemadras til at ligge på. Du skal nu starte med at bevæge fingrene. Og du skal bevæge dem med mindst mulig kraft. Prøv alle de bevægelser, du kan lave i de små fingerled, og få alle fingrene i bevægelse. Både lillefingeren og tommelfingeren og alle de andre. Og bevæge dem med mindst mulig kraft. Vi har en tendens til at bruge for meget kraft, når vi arbejder med hænderne. Bevæg også dine håndled, sådan at du drejer rundt i håndledene, uden også her at bruge en masse kraft. Og prøv at strække dine albueled ud og bøj dem igen. Og forsøg nu, om du kan holde alle de led i bevægelse, som du allerede har sat i gang, så du stadig bevæger alle fingerledene og håndledene og albueledene. Og tag nu også skulderledene med. Brug de store kugleled i skulderen og lav alle de bevægelser, du kan finde på i skulderledene, samtidig med, at du stadig holder de andre led i gang. Og du kan følge ind af hænderne med øjnene, så du også drejer hovedet, bruger nakken, bruger dit syn, så du bruger dine sanser også, både ser på hænderne og lytter til musikken. Og nu skal du bevæge din virvelsøjle på alle mulige måder. Du kan både bøje den forover, bagover, til siderne, du kan dreje. Og mærke, når du bevæger virvelsøjlen, så får du også maven og brystet, og du får siderne i bevægelse. Og du holder stadig fingrene, håndledene, albueledene, skulderledene og hele virvelsøjlen i gang. Følger hænderne med øjnene. Og nu skal du bruge de store led i hoften, og knæene og ankelledene. Så du bevæger dig ned efter, bøjer i benene, eller du trækker benene op imod kroppen, drejer i hofteledene, så du får alle ledene i bevægelse. Og nu skal du også have fødderne i gang, så du flytter lidt rundt i lokalet, vipper fødderne igennem, og bevæger stadigvæk både fingrene, håndledene, albueledene, skulderledene, hele virvelsøjlen, og få maven, brystet og siderne i bevægelse. Bruger hofteled, knæled, ankeled og fødderne. Og du følger en af hænderne med øjnene, og du bruger dit syn. Og nu skal du så stoppe bevægelsen og stå stille et øjeblik og fornemme hele kroppen. Hvordan du nu mærker din krop, når du har varmet op ved at bruge alle ledene. Og så skal du til at have et tæppe eller en rullemadras frem og ned og ligge på ryggen på gulvet. Vi skal nu til at arbejde med bækkenbundsmusklerne. Og bækkenbundsmusklerne er, som navnet siger, de muskler, der danner bund i bækkenet. Der er to slags muskler, nemlig ringmusklerne, som lukker om urinrør, skede og endetarm, og de skålformede muskler, som danner bund i bækkenet. Ved spænding af musklerne, så løftes bækkenbunden op efter, ligesom der sker en sammensnøring omkring åbningerne i bækkenbunden. Du skal ligge på ryggen og bøje benene, sådan så du har god støtte på fodsålerne. Og nu skal du sætte fødderne lidt ud fra hoftelinjen, og lad knæene støtte mod hinanden, så de virkelig hviler mod hinanden, så du drejer altså knæene lidt ind efter. Nu skal du forestille dig, at bækkenbunden fungerer ligesom en elevator, der ved en lille spænding løftes op til første sal, og ved en kraftig spænding løftes op til anden sal. Så nu spænder du i bækkenbunden, knipper sammen for neden. Først den lille spænding, så bækkenbunden løftes lidt op, og derefter spænder du så kraftigt du kan, så bækkenbunden løftes helt op til anden sal. Hold spændingen lige så længe du kan. Og prøv nu, om du kan levere at spænde i hænderne og i kæberne, ligesom kun spænde i de muskler, hvor det er nødvendigt. Det er muligt, du er nødt til at inddrage mavemuskler og sædemuskler i starten. Efterhånden så kan du godt udelukke spændingen i de muskler også, så det kun er bækkenbunden. Og slip så spændingen helt igen. Og prøv lige en gang til. Først den lille spænding, og så den kraftige spænding. Og hold spændingen lige så lang tid du kan. Og så slip spændingen helt, og vær også opmærksom på, at du virkelig har sluppet spændingen helt. Og træk vejret godt igennem. Man kan godt komme til at holde vejret, når man spænder sig kraftigt. Du skal nu til at arbejde med mavemusklerne. Vi har både mavemuskler, der går lige ned fra brystbenet ned til kønsbenet i bækkenet. Og vi har også muskler, der går skråt i kroppen fra brystkassen og ned til hoftekammen. Og allerførst skal du løfte lige op. Du skal starte med at flette fingrene bag om nakken. Lad hovedet hvile i hænderne. Og så løfte overkroppen op og træk sammen i mavemusklerne. Du holder lænden nede i underlaget. Fornem spændingen. Og slip så igen. Og hvil dernede. Og det kan du godt prøve nogle gange at løfte op efter. Fornemme spændingen. Koncentrer dig om mavemusklerne, så når det ikke er halsmusklerne, du lader trække dig op efter. Men brug mavemusklerne. Fornemme spændingen. Og slip igen. Og du kan også tage fat i de skrå muskler, så når du løfter dig op efter og drejer lidt til højre side eller venstre side. Og igen fornemmer spændingen i mavemusklerne. Og slip igen. Og prøv så næste gang til den anden side. Mærk spændingen. Og slip igen. Og hvis du har stærke mavemuskler, så kan du blive oppe, både løfte op i midten og dreje til højre og til venstre side. Men i starten er det sikkert nok med at tage den ene del og så gå tilbage og hvile. Ja, hvis det nu er lidt barsk i nakken og skulle løfte op hele tiden, så kan du også træne mavemusklerne ved at holde overkroppen nede og bevæge benene. Så du skal lægge armene ud til siden i skulderhøjde med håndfladerne op efter, sådan så du ligger godt med armene. Og lad nu knæene dreje til venstre side, samtidig med at du drejer hovedet til højre side. Lad hovedet rulle på baghovedet. Og mærk nu udspændingen i mavemusklerne, i låret, sikkert også op i brystmusklen og i halsmusklerne. Og ret så tilbage igen i midten. Du drejer hovedet op i midten og retter benene op i midterstillingen. Så er det mavemusklerne, der arbejder, når du retter kroppen op igen i midten. Og lad nu benene synke ned til den anden side. Og mærk, hvordan det fornemmes her. Det er en blid måde at arbejde med bugmusklerne på. Og du kan selv regulere, hvor langt ned du vil gå med benene. Og ret tilbage igen i midterstillingen. Hvis du vil give bugmusklerne lidt mere arbejde, så løft benene helt op over maven. Stadigvæk bøjet ben. Og så arbejder du på samme måde med at sænke benene til den ene side og lade hovedet rulle til den anden side. Og så løfte tilbage igen i midterstillingen. Så midterstillingen er hele tiden hvilestillingen. Og så til den anden side. Og så tilbage igen i midten. Og stræk nu benene ud. Og mærk kroppen helt i ro.